ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो मुझे और बात बोलने का जरूरत नहीं है, आप सब प्रेम से हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र बोल दिया है, आपका जीवन सफल है। यदि हम सदैव प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं, वो जीवन की सफलता है। चैतन्य महाप्रभु का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, चुनाद अपि सुनिचेन थरोरिव सहिष्णुत अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि, हरि का नाम सदैव कीर्तन करना चाहिए। और किस प्रकार की भावना में, चुनाद अपि सुनिचेन, अति विनम्रता के साथ, आप हमको घास से नीच मानना चाहिए। कठिन है ना, क्योंकि हम अभी बद्ध जीव है, माया से प्रभावित है, और माया का प्रभाव से हम सोचते हैं ईश्वर और हम अहम भोगी, मैं जगत का स्वामी हूं और सब कुछ जगत में है वो मेरा भोग करने के लिए है, ये माया है। तो समझना चाहिए कि ईश्वर कौन है, मैं नहीं हूं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर कौन है, कृष्ण, और उनका रूप किस प्रकार है। आज सुबह का समय हम उस स्कूल गए थे, उस स्कूल का गुरुदास स्कूल क्या नाम है, विविधा आश्रम, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रवर्तक एक गुरुदास ऐसा ऐसा। तो अनुष्ठान के पश्चात एक शिक्षक मुझको बताया कि वो सब मृत्यु से ग्रस्त है, सबका मरण होते भगवान के लिए भी, भगवान के लिए भी मृत्यु होते। मुझको बता, राम की मार्ग कृष्ण भी मार्ग, ऐसा कहना अविद्या है। भगवान का सच्चित आनंदमय रूप है, वास्तव में किसी का मृत्यु नहीं होते, आत्मा सनातन है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वत यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का जन्म कभी भी नहीं होते, आत्मा सनातन है, पुराना है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ सब जो बैठ रहे हैं, हम कोई है शिशु, कोई है युवक, कोई है मनुष्य, कोई है वृद्ध, तो 100 साल के पहले हम जिस शरीर हम अभी धारण करते 100 साल के पहले ऐसा शरीर नहीं था, और 100 साल के बाद जिस शरीर के अंदर हम अभी है वो नहीं रहेगा, परंतु 100 साल के पहले मैं था, आप थे, और 100 साल के बाद आप होंगे। इसका क्या मतलब है कि शरीर का जन्म और मृत्यु होते हैं, परंतु आत्मा सनातन है, वो खाली भौतिक शरीर का जन्म और मृत्यु होते हैं। इसलिए कोई समाज नहीं है किसी की हत्या करना, केवल शरीर की हत्या होती है, परंतु आत्मा की हत्या कभी भी नहीं हो सकती। परंतु शरीर, भौतिक शरीर जो पंच महाभूत से घटित है, भौतिक प्रकृति के द्वारा भूमि आपो नलो वायु खम पंच महाभूत है, भूमि जाओ वायु आग और आकाश, ये पंच महाभूत है, ये और ये पंच महाभूत से ये सबका शरीर घटित है, तो इसका फायदा होते है और अंत होते हैं, परंतु आत्मा सनातन है, आदि नहीं होते और अंत भी नहीं होते, और भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर उनसे अभिन्न है, भगवान का शरीर सच्चित आनंदमय है, इसका अर्थ है सनातन, भगवान का शरीर का भगवान का शरीर भगवान ही है। तो इस सत भगवान का शरीर सत है, इसका मतलब जन्म नहीं होते भगवान का और मृत्यु भी नहीं होते। तो अगर ऐसे हो कैसे शास्त्र में भगवान का जन्म का वर्णन है, और हर साल जन्माष्टमी महोत्सव पालित होते, जन्माष्टमी का मतलब कृष्ण का जन्मदिन, और रामनवमी भगवान राम का जन्मदिन, परंतु गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अजा हूं, इसका मतलब मेरा जन्म नहीं होता। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं होता और मेरा मृत्यु भी नहीं होते। अव्यय आत्मा, इसका मतलब हमारा शरीर जैसे वृद्ध हो जाते हैं और उसके बाद उसका मरण होते, भगवान का शरीर ऐसे नहीं होते। देखिए ये श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का चित्र है कुरुक्षेत्र में, ये कुरुक्षेत्र युद्ध श्री कृष्ण का जन्म का कितने साल के पश्चात, 125 साल के पश्चात, परंतु कृष्णा एक युवक जैसे ही देखते, इसका अर्थ है कि काल का प्रभाव नहीं पड़ते कृष्ण पर। तो कैसे कृष्ण का जन्म होते, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनः जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तत्वतः अर्थात पूर्ण रूप से समझते कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते। तो श्री कृष्ण एक श्लोक में कहते कि मेरा जन्म नहीं होते, और उसके पास एक श्लोक के पश्चात कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य होते। तो इसका अर्थ क्या है, कृष्ण का जन्म नहीं होते और उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म होते हैं, परंतु मेरा जन्म दिव्य है, इसका अर्थ कृष्ण का जन्म दिव्य है, इसका अर्थ है जिससे उसके एक श्लोक के पहले भगवान ने बताया कि संभवामि आत्म माया, मेरा जन्म नहीं होते मैं इस भौतिक संसार में आता आत्म माया के द्वारा। श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति, अंतरंग शक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण प्रकट होते। इसलिए श्री कृष्ण कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम। कृष्ण का जन्म हम ऐसे बोलते हैं क्योंकि श्री कृष्ण उनकी लीला में देवकी का गर्भ से प्रकट हुए, परंतु समझना चाहिए कि श्री कृष्ण का जन्म वो साधारण जन्म नहीं है। तो साधारण मनुष्य कैसे शरीर प्राप्त करते हैं? तो उसका पिता का शुक्र, उसकी माता का शरीर में प्रदत्त होते हैं, और ऐसे 9 महीने के पश्चात शिशु माता का गर्भ से आते हैं और वो जन्म बोलते। परंतु श्री कृष्ण वासुदेव का शुक्र का उत्पादन नहीं है, श्री कृष्ण वासुदेव ये सब वर्णन है श्रीमद् भागवत में। श्री कृष्ण वासुदेव का शुद्ध हृदय में प्रकट हुए और ऐसे देवकी का गर्भ में प्रवेश किया है, और उनका गर्भ में स्थित होने का समय सब बड़े बड़े देवताओं देवकी के पास आके श्री कृष्ण की स्तुति की। तो ये सब कृष्ण जन्म का रहस्य है। तो समझना चाहिए कि श्री कृष्ण जो भगवान है, श्री राम जो भगवान है, उनकी कृपा से वे इस भौतिक संसार में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए, परंतु वे भौतिक प्रकृति से संबंधित नहीं है, वे सदैव इस भौतिक प्रकृति के अतीत रहते हैं, भौतिक संसार के भीतर प्रकट होते हुए भी। तो ये सब कृष्ण या भगवत तत्व का रहस्य है, और ये सब समझना चाहिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो श्री कृष्ण अनादि है। कुछ लोग पूछते हैं कि वो भगवान सब कुछ सृष्टि करते हैं, तो किसने भगवान को सृष्टि किए हैं? ये मूर्खों का प्रश्न है। जो ऐसे ही पूछते सोचते कि मैं बहुत बड़े बुद्धिमान हूं ऐसा प्रश्न बोलने से, परंतु ये प्रश्न मूर्खता है, क्योंकि भगवान ये शब्द का अर्थ है जिनके पहले कोई नहीं है, वो सभी वास्तुओं के मूल स्रोत और मूल आधार है, वही भगवान है। तो अगर भगवान की सृष्टि करता है तो भगवान तो भगवान नहीं है, परंतु भगवान सबके सृष्टि करता है। तो इस विशाल जगत के पहले भगवान थे और इस विशाल जगत का संहार के पश्चात भगवान रहेंगे। उनका नाम है कृष्ण, गोविंद, मधुसूदन, मुरारी, गोपीनाथ, नारायण, हरि, विष्णु, वंशीधारी इत्यादि। भगवान के बहुत नाम है क्योंकि उनके असंख्य दिव्य गुणों है, दिव्य लीला है और दिव्य पार्षद भी है। और उनके पार्षद अर्थात शुद्ध भक्तों के संबंध में उनके बहुत नाम है, जैसे वासुदेव। वासुदेव का मतलब वासुदेव का पुत्र, जो सब वस्तुओं की मूल स्रोत है, जिनके पहले कुछ नहीं था, उनके पिता भी है। कैसे संभव है? ये कृष्ण की लीला है। वास्तव में वासुदेव कृष्ण से आते हैं, परंतु लीला में श्री कृष्ण वासुदेव का पुत्र के रूप में आते हैं। और ऐसे ही कृष्ण का नाम है वासुदेव, नंदनंदन, यशोदा नंदन, पार्थ सारथी। तो ऐसे ही कृष्ण के बहुत नाम है, उनके भक्तों का संबंध के बारे में। और राम भगवान भी ऐसे, कौशल्या नंदन, दशरथ सूत्र इत्यादि। तो ऐसे भगवान कौन है समझना चाहिए। यदि हम ठीक से नहीं समझते, हम भूल से सोचेंगे कि साईं बाबा भी भगवान है। और ऐसे भारत में बहुत बहुत काल्पनिक भगवान है, जिनके बारे में शास्त्र में कुछ भी बात नहीं है। प्रसिद्ध प्राचीन शास्त्र है महाभारत, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, रामायण, और ये सब शास्त्र में स्थापित है कि विष्णु भगवान है। और विशेषकर श्रीमद् भागवत में विष्णु का आदि रूप कृष्ण है स्थापित है, कृष्णस्थु भगवान स्वयं। तो 10 प्रसिद्ध अवतार है विष्णु के, मत्स्य, वराह, कुर्म, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र भगवान, कृष्ण, बुद्ध देव और कल्कि। और भी अवतार है कृष्ण के, शक्तावेश अवतार भी है, मनवंतर अवतार है, युग अवतार है, लीला अवतार है और पुरुष अवतार। 5 प्रकार के अवतार है कृष्ण के। तो एक है पुरुष अवतार, मतलब महाविष्णु, जिनके महान दिव्य शरीर से वो सब ब्रह्मांड बीज के रूप में निकलते कारणदक्षय विष्णु और सब ब्रह्मांड में वे प्रवेश करते गर्भदक्षय विष्णु के रूप में और हर एक परमाणु के अंदर हर एक प्राणी जीव के साथ वे क्षीरदक्षय विष्णु के रूप में रहते। तो ऐसे तीन पुरुष अवतार है, कारणदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु और क्षीरदक्षय विष्णु। और युग अवतार भी है, प्रत्येक युग में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। वो युग का युग धर्म की शिक्षा प्रदान करने के लिए युग अवतार बोलते हैं। और मनवंतर अवतार, ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु होते हैं और हर एक मनु का जीवन आयु समय मनवंतर कहते हैं और हर एक मनवंतर में एक अवतार विष्णु अवतार होता है। फिर लीला अवतार जो एक विशेष लीला विलास करने के लिए आते हैं वे लीला अवतार बोलते हैं। कृष्ण, राम, वामन, नरसिंह भगवान इत्यादि, ये सब लीला अवतार बोलते हैं। और गुण अवतार है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा रजोगुण के अवतार है, विष्णु जो तीन गुणों के अतीत है, परंतु विष्णु भगवान सत्वगुण का अधिष्ठात्र है। और महेश शिव शंकर वे तमगुण के अधिकारी है। ये तीनों गुण अवतार कहते हैं। तो इस प्रकार पंच प्रकार के विष्णु अवतार है और एक भी है जो शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं। शक्त्यावेश अवतार का मतलब जो जीव है विष्णु भगवान नहीं है, परंतु भगवान विष्णु की विशेष शक्ति से संचारित होते कुछ विशेष कार्य करने के लिए भगवान विष्णु के प्रति। जैसे पृथु महाराज का वर्णन है श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंद में। वे विष्णु की पालन शक्ति से संचालित है, राजा थे और राजा का धर्म क्या है, पालन, प्रजाओं का पालन और राजा का पालन करना। आजकल सब जो नेताओं है तो पालन नहीं करते, केवल शोषण करते प्रजाओं। तो पृथ्वी महाराज पालन शक्ति संचारित है, नारद मुनि भक्ति शक्ति संचारित है, भक्ति प्रचार करते हैं। और चतुर्सन सनक, सनातन, सनंद और सनक सनत कुमार, चार कुमार है, ज्ञान शक्ति संचारित है। और कोई भी महान महाभगवत भक्त जो कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, वो समझना चाहिए कि वे कृष्ण भक्ति शक्ति से ही संचारित होते हैं। विशेषकर कलि युग में भक्ति प्रचार करना बहुत कठिन होता है, कली काल धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहे था प्रवर्त। इस कली युग में युग धर्म क्या है? कृष्ण नाम संकीर्तन। और इस कठिन ब्रह्मपूर्ण युग में कली युग में कृष्ण नाम संकीर्तन प्रवर्तन करना संभव नहीं है यदि वो व्यक्ति कृष्ण की विशेष शक्ति से संचारित नहीं हो। हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए थे और वहां पर उस देश में जिसमें कृष्ण के बारे में राम के बारे में जानकारी प्राय नहीं था, धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था और लगभग सभी लोग तो मांसाहारी थे, शराब पीने वाले व्यभिचारी, तो उस बिल्कुल प्रतिकूल अवस्था में श्रील प्रभुपाद बहुत बहुत शुद्ध कृष्ण भक्त बनाए हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद साधारण व्यक्ति नहीं है, वे अवतार है। अवतार का मतलब क्या है? जो ऊपर में रहते हैं गोलोक या वैकुंठ धाम में रहते हैं और हमको उद्धार करने के लिए ऊपर से हमारे बीच में आया है, तो वे भी शक्तावेश अवतार है। तो ये सब समझना चाहिए, ये भगवान शब्द का क्या अर्थ है। अज्ञान का कारण से आधुनिक युग में कोई भी व्यक्ति या तो कुछ जादू दिखाते हैं या शास्त्र लेके कुछ रम्य कथा कहते हैं या कुछ बकवास कहते हैं, और यदि किसी व्यक्ति का लंबी दाढ़ी होते हैं और ऐसा उस सन जैसे ऐसे देखते हैं तो लोग बोलते हैं वो भगवान है। और एक फकीर था कहां पर, नासिक के पास, और लोग बोलते हैं वो साई बाबा भगवान है। लेकिन भगवान ये शब्द का क्या अर्थ है समझना चाहिए। तो भगवान ये कौन भगवान है? ये भगवान के सब अवतार का नाम है और लीला का वर्णन है शास्त्र में है। इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। विशाल वर्णन है श्री कृष्ण के बारे में शास्त्र में। हम स्वीकार करते हैं कि रामचंद्र भगवान है क्योंकि विशाल वर्णन है रामलीला रामायण में, और वामन देव नृसिंह देव पूरा वर्णन है शास्त्र में, और ये सब साई बाबा रामकृष्ण कितने सारे काल्पनिक भगवान है, मतलब वास्तव भगवान नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते या विचार करते हैं कि वे भगवान है, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान होना इतना सरल नहीं है, जीव के लिए संभव नहीं है। हम सब जीव आत्मा है, तो हम जितने भी तपस्या करते हैं जितने भी ध्यान करते हैं हम कभी भी भगवान नहीं हो सकते। भगवान सदैव भगवान है और हम सदैव जीव है। और जीव ये शब्द का क्या मतलब है? हम भगवान का दास है। भगवान विभु अर्थात विशाल है और हम बहुत बहुत बहुत बहुत छोटे हैं। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि तपस्या करने से, मंत्र जप करने से, धर्म पालन करने से जीव भगवान के समान होते, वो संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम कभी भी भगवान नहीं हो सकते, हम कृष्ण जैसे महान कभी भी नहीं होंगे। तो कुछ लोग कृष्ण की निंदा करते हैं और इस प्रकार उसका, ऐसे लोग का क्या मत है, हम कृष्ण से बड़ा है। तो ये सब पागलपन है, जो कृष्ण की निंदा करते हैं तो नारकी है, नरक का द्वार खुलते हैं कृष्ण की निंदा करने से। तो महाभारत में वर्णन है कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बताया, तुम कहो या आप कहो। युधिष्ठिर तो लौकिक माधार्य का विचार में कृष्ण के वरिष्ठ थे, तो आप कहो अश्वत्थामा हत नरो वा कुंजरो वा। और उसके पश्चात युधिष्ठिर का रथ जो हमेशा पृथ्वी के ऊपर चल रही थी तो नीचे आ गए। और लोग बोलते हैं कि चूंकि युधिष्ठिर झूठ बोला उसलिए उस पाप का कारण से उनका रथ नीचे आ गया। यही सही विचार नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर का संकोच था श्री कृष्ण का आदेश पालन करना, उसलिए उनका रथ नीचे आ गया। क्योंकि कृष्ण जो करते हैं तो सामान्य विचार में अधर्म होते हुए भी वही परम धर्म है, तो यही समझना चाहिए। कृष्ण के लिए पाप करना का प्रश्न नहीं हो, पुण्य और पाप दोनों कृष्ण नहीं करते। कृष्ण भगवान पुण्य और पाप दोनों के अतीत है। और यदि हम कृष्ण का स्मरण करते और कृष्ण का नाम लेते वो परम पुण्य है। परम पुण्य क्या है? साधारण पुण्य से स्वर्ग जाना है, परंतु स्वर्ग भौतिक संसार के अंदर है, तो स्वर्ग में भी भौतिक दुख होते हैं। तो परम पुण्य है कृष्ण भक्ति, जिससे हम स्वर्ग के अतीत जाते हैं, स्वर्ग के ऊपर जाते हैं, वैकुंठ धाम जाना है। तो कृष्ण नाम कीर्तन वो साधारण पुण्य नहीं है, साधारण पुण्य से लोग स्वर्ग जाते हैं, और परम पुण्य कृष्ण भक्ति करने से वैकुंठ जाना है। तो यही सब समझना चाहिए कि भगवान कितने बड़े हैं और हम कितने छोटे हैं। ये केवल दम्भ है ऐसे सोचना कि हम भगवान के समान हैं, या कुछ तपस्या करने से, कुछ साधना करने से हम भगवान के समान होंगे। ये मूर्खता है, दम्भ है। तो इसलिए चुनादपि सुनिच की भावना से भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समझना चाहिए कि वास्तव में हम कुछ नहीं है, हम इतने बड़े समाज का विचार में हम जितने भी बड़े होते हुए भी हम कुछ भी नहीं है। कौन है बड़े लोग भारत में? बड़े व्यक्ति कौन है? मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, सचिन, क्या नाम, तालुकदार तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। और क्या नाम है, शिवसेना का प्रमुख क्या नाम है, बाल ठाकरे और शरद पवार, ये सब बड़े बड़े लोग। तो 1000 साल के बाद शरद पवार का नाम 100 साल के बाद शायद कोई याद नहीं करेंगे। और पाकिस्तान या अमेरिका जाके शरद पवार का नाम बोलते कोई नहीं जानते। सचिन और अमिताभ बच्चन इतने बड़े लोग है भारत में, लेकिन अमेरिका में अगर आप जाएंगे और कहेंगे सचिन तेंदुलकर क्या तेंदुलकर सर, तो मैं भी नहीं जानते। सचिन लोग सचिन बोलते, सचिन बोलने का, तो अमेरिका में सचिन कौन कोई नहीं जानते। वो क्या करते है? इतना बड़ा व्यक्ति होते क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट खेलते। क्रिकेट क्या है लोग पूछेंगे? अमेरिका में एक भी मैच नहीं होते, वहां पर बेसबॉल चलते, बेसबॉल, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल हीरो होते अमेरिका में। तो ऐसे बड़े बड़े लोग आते जाते हैं और लोग का स्मरण से भी जाते, परंतु 5000 वर्षों के पहले भगवान कृष्ण आए थे और आज तक कृष्ण का नाम प्रसिद्ध होते, केवल भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में। और केवल इस पृथ्वी पर नहीं है, यंग ब्रह्मा, रुद्र, मरुता, ब्रह्मा वर्णेन्द्र मरुता सुनवंती दिव्याईष्ट वायर, वो सब बड़े बड़े देवताओं भी श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। और 5000 वर्षों के पहले भगवान कृष्ण आए थे और उसके पहले बहुत पहले उन्होंने भगवद गीता बताए विवस्वान सूर्यदेव को, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। और त्रेता युग में रामचंद्र भगवान आए थे और आज तक रामचंद्र भगवान की ख्याति मानव समाज में चलते हैं। ऐसा होते क्यों? क्योंकि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, वे वास्तव भगवान है। तो यही समझना चाहिए भगवान कौन है। तो इस कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार है, कौन है भगवान समझ लो। ये हिंदू प्रचार नहीं है। भगवद गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत, सब पुराण शास्त्र में ये हिंदू शब्द नहीं मिलते। ये हिंदू शब्द संस्कृत शब्द नहीं, आधुनिक शब्द है। मुसलमानों जो भारत को आक्रमण किया है उन्होंने भारतवासियों को हिंदू बोलते थे और ऐसे ये हिंदू शब्द आए हैं। तो कृष्ण भगवान हिंदू का भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान है। वो मुसलमान जो अल्लाह बोलते हैं वे भी कृष्ण है, परंतु अल्लाह कौन है इसके बारे में ज्ञान नहीं है कुरान में। वो सर्वशक्तिमान है वे जानते, लेकिन अल्लाह कैसे शक्तिमान है, कैसे सृष्टि करते, कैसे विराजमान है, ज्ञान नहीं है। और उनका विचार है कि कोई भी मालूम नहीं हो सकता, परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्षाम यशेषतः यज ज्ञातवा नेह भूयो नज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्जुन मैं कृष्ण तुमको पूर्ण ज्ञान और विज्ञान कहते हूं, जिसको समझने से तुम्हारा ज्ञान का कुछ भी अभाव नहीं होगा, अर्थात तुम सब कुछ मालूम हो, ज्ञातव्य सब कुछ के बारे में तुम ज्ञात होंगे। तो ऐसे भी क्रिश्चियन धर्म में गॉड बोलते, गॉड कौन है मालूम नहीं, लोग बोलते है कि गॉड स्वर्ग में रहते ही पिता है, सबके पिता है। और यदि तुम गॉड को विश्वास नहीं करते तो गॉड तुमको नरक में फेंकते हैं, जिससे उद्धार नहीं होते, चिरकाल नरक में रहना पड़ेगा। तो हम किसी को निंदा नहीं करना चाहते, परंतु ये सब अज्ञान है। भगवान सबके पिता है वो सही है, तो पिता तो पुत्रों को प्रेम करते हैं, और यदि पुत्र कुछ पाप करते है या खराबी करते है तो पिता वो पुत्र को सुधार करने के लिए कुछ दंड देते हैं, लेकिन ऐसा दंड नहीं देते है तो नरक जाओ और वहां रहो, और वहां से आने कोई संभावना नहीं है। वो ऐसा अगर भगवान ऐसे है तो बहुत निष्ठुर होते हैं। तो भगवान जो वास्तव भगवान है वो दयाल है और सबको बहुत बहुत अवसर देते हैं आपन को सुधार करने के लिए। तो ऐसे पुनर्जन्म होते हैं, क्योंकि यदि एक जीवन में हम परम सिद्धि नहीं मिलते हैं तो भगवान हमको और भी अवसर देते हैं। तो ये ज्ञान है, भगवत तत्व ज्ञान है वैदिक शास्त्रों में, और इसलिए बहुत से पाश्चात्य देश के लोग इस वैदिक संस्कृति पर आकृष्ट होते हैं, क्योंकि इसमें भगवान के बारे में ज्ञान है। पाश्चात्य देशों में विज्ञान है, आधुनिक साइंस है, जिससे स्पेस रॉकेट, कंप्यूटर इत्यादि बहुत सारे चीजों उत्पादित हो गए हैं, परंतु पाश्चात्य देशों में बहुत लोग ये सब वैज्ञानिक विकास से विमोहित नहीं होते, वे देखते हैं कि हमारे बहुत आधुनिक सुविधाएं है परंतु कोई सुखी नहीं है। जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इस प्रश्न का सदुत्तर प्राप्त करने के लिए बहुत से पाश्चात्य देश के लोग वैदिक संस्कृति में अनुसंधान करते हैं, क्योंकि वेद शास्त्र में पूर्ण ज्ञान है। हम कौन है, भगवान कौन है, क्यों दुख होते हैं संसार में, और कैसे हम सभी प्रकार का दुख से मुक्ति मिल सकती, ये सब ज्ञान है वैदिक शास्त्र में। तो खाली भगवान है, भगवान को विश्वास कर, गॉड है, गॉड को विश्वास करो, अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो गॉड तुमको फेंक देगा नरक में। तो ऐसे ही अंधविश्वास नहीं है वैदिक शास्त्र में, पूर्ण ज्ञान है भगवान के बारे में और जीव के बारे में। कलयुग में लोग की बुद्धि कम होते हैं और इसलिए वास्तव भगवान को छोड़ के नकली भगवान को बनाते, ये सब नकली भगवान तो वास्तव भगवान नहीं है। जैसे वो दुकान में और प्लास्टिक एप्पल, प्लास्टिक केला मिलते नहीं, और ऐसे टेबल पर रखने हैं प्लास्टिक एप्पल, प्लास्टिक केला, प्लास्टिक अनार, लेकिन सही चीज नहीं है वो, प्लास्टिक एप्पल को खाने का चीज नहीं है। तो ऐसे ये सब प्लास्टिक भगवान है और प्लास्टिक भगवान की पूजा करने से वो फायदा नहीं होते। तो वास्तव भगवान कौन है समझना चाहिए। कलयुग में लोग की बुद्धि कम होते हैं और इसलिए वो असली एप्पल छोड़ के प्लास्टिक एप्पल को खाना चाहते, इसका मतलब वो वास्तव भगवान को छोड़ के नकली भगवान के पीछे जाते। तो वास्तव भगवान श्री कृष्ण है, प्राचीन काल से सब बड़े बड़े मुनि ऋषि जिनमें प्रमुख व्यासदेव है वो परम प्रामाणिक है, सब स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और राम, राम अवतार वो कृष्ण से अभिन्न है, राम और कृष्ण अभिन्न परमात्मा परम पुरुष भगवान है और ये भगवान की सेवा करने से, पूजा करने से, भक्ति करने से परम कल्याण, सब जीव परम कल्याण मिल सकता। तो हम भगवान नहीं है, भगवान के समान नहीं है, हम कृष्ण भगवान के अंश है। कृष्ण भक्ति करने से हमारा परम कल्याण होते हैं। इस कल युग में युग धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करने चाहिए और साथ साथ वो ज्ञान जो भगवद गीता में है, श्रीमद् भागवत में है, समझना चाहिए भगवान कौन है, कैसे भगवान है। हम नहीं बोलते है कि अंधविश्वास से स्वीकार करो कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण स्वयं ऐसे नहीं कहते अर्जुन को, श्री कृष्ण सब कुछ सब तत्व ज्ञान अर्जुन को बताते हैं जिससे हम जो अभी इस युग में उपस्थित है, हम उस भगवद गीता का उपदेश सुनने से हम भी अर्जुन जैसे परम ज्ञान प्राप्त हो सकते। और वो परम ज्ञान क्या है कि कृष्ण भगवान है, वे परम पुरुष है, वे ईश्वर है, और उनकी भक्ति करना प्रत्येक जीव का मूल धर्म है। तो ऐसे अलग अलग धर्म होते हैं, परंतु वास्तव भगवान कौन है इसको समझना सबका धर्म है, यही धर्म है, उसके अलावा धर्म तो धर्म नहीं है। यदि हम नहीं जानते भगवान कौन है तो कैसे हम अच्छी तरह किसी भी धर्म पालन कर सकते। तो इसलिए यदि हम धार्मिक होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम समझना चाहिए भगवान कौन है। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं वे कौन है। तो इसलिए सबके लिए भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो अभी मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। तो सब ज्यादा नया लोग है नहीं तो भगवद गीता उसके बारे में कहूं क्या है। थर फंस गए। क्वेश्चंस मे बी नॉट because tomorrow is a working day and they want to do arati also. So where's the Bhagavad Gita? Or kas jinke pas wo Bhagavad Gita yatha roop kya bolte hai marathi mein jaise Bhagavad Gita jashi ahe tashi usko lena hai bahut mahatvapurna hai aur Krishna Leela पुस्तक वो भी लेना है। एक ही कृष्ण का उपदेश और दूसरी कृष्ण की लीला।